tebi polomio krila. Oj, sokole, ptico moja mila, ko je tebi polomio krila. Polomila tvoja ljubav stara, da ne kažem s kim te ona valja. Polomila tvoja ljubav stara, da ne kažem s kim te ona valja. Tebi porušio gnezdo.